Гістарычний час у Мінську тек іначе, чим у Америці. Тут, на думку Мейлера, можна було справді зробити подорожжя на 10 годзі назад. Головне, що дозволило зробити книгу, надзвичай становчий момент, у відрозненні від тяжкості з КДБ, було те, що ми розпитували людей, які ведали Освальда під час його життя у Мінську на протягу 2 гадоў і 4,5 місяців. У його і жінки Марини було шмат сяброў. До їх після забойства президента Кеннеді подиходили люди з КДБ і казали «ні слова про Освальда». Коли поглядеть з вишині гадоў, дык треба зрозуміти, що з пункту глядження КДБ, який вельми щільно сачив за Освальдом, він був абсолютно безкривдний. І яны былі ў моцным шоку пасля забойства. Яны лічылі, што ён не вінаваты, што гэта правакацыя ЗША. Некаторыя людзі ў КДБ думалі, што калі ЗША спрабуюць распачаць трэцюю сусветную вайну. Была атмасфера сапраўднага ціхага жаху, бо яны не маглі гэтага зразумець. Спадар Мейлер, а на што яшчэ вы звярнулі ўвагу? Освальд не займаўся ніякімі значнымі справамі ў Беларусі. Ён не зрабіў на КДБ ніякага ўражання. Яго не ўспрымалі як нейкага сур'ёзнага чалавека. Ён зусім не ўразіў КДБ. Ім было вельмі цяжка паверыць, што ён мог такое зрабіць. Яны меркавалі, што цяпер ЗША выкарыстоўваюць яго, бо ён быў у Расіі. Яны думалі, што яго выкарыстоўваюць без ягонага ведама. Яны верылі ў гэтую версію. Яны хутка сустрэліся з усімі, хто ведаў Освальда, і ўсіх папярэдзілі: «Заткніцеся, не гаварыце пра гэта». І людзі гэта хавалі ў сабе ўсе гэтыя гады. Гэта слушная заўвага, гаспадар Мейлер. Мы з'явіліся праз 30 гадоў. Савецкая сістэма сканала, сталінізм у далёкім мінулым. І людзі цяпер гатовыя гаварыць. І вялікай перавагай з нашага пункту гледжання сталася тое, што іх памяць была абсалютна чыстая. Яны ніколі не гаварылі пра гэта. Яны маўчалі, бо баяліся КДБ, і з пачуцця самааховы не гаварылі амаль 30 гадоў. І мы атрымалі цудоўны матэрыял. Свежы, надзвычай свежы матэрыял. Вось маленькі прыклад таго, які матэрыял мы здабылі. Адна жанчына сказала, што ёй падабаўся Освальд, ён быў разумны, але ў яго былі два недахопы. Ён любіў чытаць амерыканскія коміксы, якія яму прысылала маці, і пры гэтым рагатаў, як агалошаны, што выклікала раздражненне Марыны і яе самой. Ён быў некультурны. А другое, ён псаваў паветра, як яна выказалася. Гаспадар Мейлер, а як усё гэта выглядала ў Амерыцы? І наадварот, калі мы вернуліся ў Амерыку, нічым успамінам пра гэты перыяд нельга было давяраць. Это ўжо было поле бітвы, па якім пракацілася туды і назад армада танкаў. Это было балота. Хочаш атрымаць сапраўдныя ўспаміны і маеш справу з багнай. Кожны даваў інтэрв'ю шмат разоў, кожнага распытвалі. Усе ўжо ведалі пра справаздачу камісіі Уоррена і ведалі, што там лічылася праўдзівымі звесткамі, а што не. І яны забыліся, што было насамрэч. Безнадзейная справа. Урэшце я прыйшоў да таго, што сам мусіў узяць справаздачу камісіі кангрэсу за аснову, як найлепшы матэрыял, які магла даць людская памяць. Але нават гэта было ненадзейна. У нас быў кантраст паміж цудоўнымі, дакладнымі, падрабязнымі інтэрв'ю ў Мінску і ніводнага сапраўднага інтэрв'ю ў Амерыцы. Патрабавалася складаць шмат кавалачкаў, каб атрымаць нейкі сэнс. Так меркаваў Норман Мейлер. Вось якая якасная ў Беларусі памяць. І яшчэ неблагая ў Беларусі даведачная служба тэлефонаў. Там, напрыклад, мне адразу далі нумар абанента, чыё прозвішча Освальд згадвае ў сваіх самых першых запісах у Мінску на пачатку 1960 году. Дзённік ЛГО. 8 студзеня 1960. Сустракаюся з мэрам гораду таварышам Шарапавым, які вітае мяне і абяцае неўзабаве знайсці для мяне бясплатную кватэру, папярэджвае пра некультурных людзей, якія часам абражаюць замежнікаў. Праз 50 гадоў пасля гэтага запісу Васіль Іванавіч Шарапаў, які сапраўды ўзначальваў менскі гарвыканкам з 54 па 67, гледзячы мне ў вочы, ціхім, упэўненым голасам скажа: «Я з Освальдам не сустракаўся». У Шарапава зайздросная памяць. У 45-м ён прыехаў у Мінск пасля дэмабілізацыі паранення, называе прозвішчы, імёны і пасады людзей, з якімі працаваў паўстагоддзя таму, памятае назвы вуліц, якіх няма на мапе, тлумачыць, чаму і як тыя, што ёсць, былі перайменаваныя. Адзінае, чаго не помніць, сустрэча з Освальдам. Пра Освальда ўсё ж нешта чуў. Быццам быў такі амерыканец, прыехаў у Менск з жонкай, потым з'ехаў. Нават працаваў тут, здаецца. Пра жонку казалі быццам лёгкіх паводзінаў. Ён піша, што сустракаўся са мной. І я казаў пра некультурных людзей яму, не памятаю такога. Ці размаўлялі са мной з КДБ пра яго? Не думаю. Пра кватэры са мной шмат хто гаварыў. Кожную пятніцу вёў прыём па кватэрным пытанні. Бясконцы паток людзей, у кожнага свая гісторыя, свае праблемы, бо не хапала жылля ўсім. А ці былі на прыёме замежнікі? Так, бывалі. Напрыклад, разы з 4 сустракаўся з адным рэпатрыянтам з Аргентыны. Зігер прозвіш Александр Раманавіч. У яго яшчэ 2 дачкі былі. Адна вельмі прыгожая спявачка Элеанора, а другая, здаецца, Аніта. Далі ему кватэру. А Освальд, не памятаю, здаецца, званілі аднойчы з сакратарыяту Хрушчова. Здаецца, кватэру яму даваў завод, можа, мы далі заводу, такое магло быць. Цёплым вераснёўскім днём 2010-га на дачы, праз 3 гадзіны гутаркі, падчас якой гаворка таксама ішла пра гістарычны прыпынак у Менску цягніка Сталіна на ўсходнім вакзале, адкуль адкрываўся від на руіны, і пасажыр нумар 1 быццам сказаў тагачаснаму першаму сакратару Панамарэнку, што Менск можна адбудаваць, толькі пасадзіўшы тут 2 заводы саюзнага значэння, яны выцягнуць. І так з'явіліся аўтамабільныя і трактарныя. Гаварылі таксама пра знакаміты нацыянальны пленум ЦК КПБ 53-го году, калі спрабавалі памяняць першага сакратара расейца Патолевіча на кандыдата Берыі, беларуса Зімяніна. Пра помнік Сталіну, як ставілі, як зносілі, дзе захоўвалі 9-метровы бронзавы статуй пасля дэмантажу. Пра першага сакратара ЦК КПБ і патрыёта Беларусі Кірылу Мазурава. Пра прыезды ў Беларусь валюнтарыста Хрушчова. Пра менскае падполле, якое Шарапаў дапамагаў рэабілітаваць насуперак партызанскай мафіі. Пра ссылку з пасады першага сакратара гаркаму ў міністры, бо новаму першаму сакратару ЦК Машэраву не падабалася, што ён Шарапаў не раздаваў вымовы налева-направа. Пра пабудову дарогі нумар 1 да маскоўскай алімпіяды і закладку новай транспартнай інфраструктуры, закупы імпартнай тэхнікі, выхаванне кадраў дарожнікаў, якія дагэтуль штогод прыязджаюць на дзень народзінаў свайго любімага міністра. Ужо на развітанні былы чыгуначнік, салдат Другой сусветнай вайны, самы доўгатрывалы мэр у гісторыі беларускай сталіцы, член ЦК КПБ і ўдзельнік паўтузіна з'ездаў КПСС, чалавек, чыё прозвішча стала усесветна вядомым пасля публікацыі часопіса «Лайф» у 1964 годзе, дзякуючы не таму, чаго ён дасягнуў у сваім жыцці, а таму, што яго згадаў у сваім непісьменным дзённіку 20-гадовы амерыканскі наведнік Васіль Іванович Шарапаў, 94-гадовы беларус пад Барысава, у добрым здароўі і жывым розуме усміхнуўся і сказаў: «Ну, трэба вам напісаць, што я сустракаўся з Освальдам. Ну, напішыце». А Мэлер наракае на амерыканскую памяць. Гэта трапная заўвага. Так, у 70-80-е гады бянтэжылі 2 тыпы ўспамінаў пра мінулае. Ветэраны вайны, якія выступалі ў школе, інстытуце, па тэлебачанні, гаварылі не толькі адно і тое ж, але і аднолькава. Мемуары розніліся толькі геаграфічнымі назвамі і прозвішчамі. Тэма была так зафармалізаваная, забоўтаная, што ператварылася ў закасцянелы біблейскі тэкст, дзе ўсё было як ва ўсіх. І хаця пасля вайны мінула толькі некалькі дзесяцігоддзяў і час ад часу адкопвалі неразарваныя бомбы, знаёмым пацанам адрывала пальцы знойдзенай гранатай, яшчэ не выйшлі на пенсію і працавалі салдаты вайны, здавалася, яна адбылася ў іншую эпоху і, магчыма, на нейкай іншай планеце. Патрабаваўся маштаб і талент Васіля Быкава, каб узламаць панцыр афіцыёзу і дабрацца да праўды. Ветераны гулагу наадварот, калі пасля 10 годдзяў маўчання пераадольвалі страх і пачыналі гаварыць, гэта былі настолькі свежыя, непасрэдныя ўспаміны, непадробленыя эмоцыі і жывыя дэталі, што міжволі нараджалася адчуванне, што ўсё гэта было толькі што учора і можа паўтарыцца заўтра. Менавіта на такой якасці асабістых успамін, дасланых Александру Салжаніцыну, пабудаваная гіганцкая жывая канструкцыя архіпелагу ГУЛАГу. Магчыма таму, для новых пакаленняў небяспека сталінізму адчувалася куды больш моцна і пагрозліва, чым небяспека новай вайны.